أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. صدق الله العظيم. سورة مريم شپاڑا سما سپارا 66 نمبر آیات. مخ کے رکو کے دنے کو او دبدو انجام بیان شو کہ دا انجام پس دا مرگ بوی. کم خلق سے پس دا مرگا جمدن ناممکنہ او گران گنی نو دا آغی خلقو دا شکوک او دا شبہاتو جواب پا دے آیات کے اللہ ور گئی. بعض انسان انکار کئی پس دا مرگا جمدن بطور تعجب وئی چی منگ مرشو اڈوکی شو زرے زرے شو خور شو دے قبرن نبم بیا سوک را پاسی دنش نبم بیا سوک شتکی. مدا نا پوئے انسان پا دمرا غط خبر با دے کوئی گینا چے سورا دے مخ کے تپ اخفل اسشے وے ستا دے پیدائش نمخ کے تلغزان تا خیالو کرتا سشیوے نیشوے اللہ شکر لے دغا اللہ قادر لے پدے کہ ہر یو سی فنا کی دوبارہ پیدا کیو نیشی. وہ انسان تقفل کیفیت او حیثیت نہ لے یاد ذکر دینا خنداو مسخرہ کی. سورت ہود کے سورت روم کے اللہ پاک فرمائی وہو الذی یبدا الخلق ثم یعیدہ. دا اللہ غزاد کے کہ اول بار پیدا کولن کئی دوبارہ پیدا کولن کئی وہو احون علیہ دوبارہ پیدا کول اللہ تا آسان دی. پیغمبر علیہ السلام تا یو کافر راغے پر رومال کے دا انسان زاڑو اڑو کی روڑن رواستو ویتوے کے پس دا مرگ جمدن شتاویل او ویخا دا بم جمدی کی گی دا اڑو کی. پیغمبر علیہ السلام یو دا بم جمدی کی گی ویدا بسوک جمدی کی او پلاس کے عمرن ناغم میدشو زرہ زرشو دا بسوک جمدی کئی. نو دغا حال اللہ سورت یاسین کے ذکر کئی وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. گورا دے من تمثال بیان یقفل حقیقت وقفل پیدائش ایر کردے. قال من یحیی العظام وہی رمیم. دیوی سوک بدا جمدی کئی دا خزار رواست اڈو کی دی. قل و تا افرمائے پیغمبر علیہ السلام يحييها الذي أنشأها أول مرة داب أغذات جند كيكات فأول واربان پیدا کردي وهو بكل خلق عليم دا الله په هر مخلوق باندې خبردار دی چې په اول وار چا پیدا کړ دوباره به هم هغه پیدا کړي. ويقول الانسان أإذا ما مت وای کافر انسان أإذا ما مت آیا په کوم وخت چې زه مړ شم لسوف اخرج حیا نو آیا زه به بیا جمدی راایستلی شم د قبر نه. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل آية نيادي إنسان أولا يذكر الإنسان آية إنسان يادينا أنا خلقناه كمن سرنج پیدا كدلرا من قبل دين مخي ولم يك شيئا أو دي هشي هم نو پیدا إشنا مخي نشو هشي هم نو. فوربك لنحشرنهم والشياطين نستعف رب مد قسم وي الله فزان قسم كي فوربك نستعف رب مد قسم وي لنحشرنهم قام خاب من راجمة دي لرا والشياطين او شيطانان لرهم كم شيطان كي كم انسان تصف دنيا كي لگه دلري نو دقا انسان و دا شیطان دوالا بای اللہ یوزے کی دا قیامت پرز بے یوزے کی حاضر بے کی نو ہر انسان سرا خپل شیطان ترلی جہنم تلی غر گئی. فوربکا نستا پرب ندی قسم ولنحشرنهم فی خام خواب من را جمک دیل را والشياطين وشيطانان لهم هر انسان سرق الشيطان ثم لنحضرنهم جاب من حاضر كديلرا حول جهنم شافير ذا جهنم نجسيا ورمخ قزن قل نطرات دا دير هبت دا وجنا تا ادريدو طاقت بللر غرزي ايبا او چه اغر دیگی نو بیا پا قنار در ناس که طاقت بینی نو پرمخی پا زنگونو نو پراتوی نسکور در جهنم نا چاپی را بپراتوی. هم لننزعن من کل شیعت ایهم اشد علی الرحمن عطیا هم لننزعن بیا با من را اوباسو من كل شيعة دهر دلنا أيهم أشد على الرحمن عتيا كم يو پذيك دير سخت در رحمن پا مقابلك سرکشيك ده الله ندير سخت مخالف سوك دي الله ديرو بس متكبرين دهر دلنا دي داغيتكم دير بدماش سرکش دي اغبد عام و مجرمانو نجدات لیشی سوک چه در دیر سزا لائق لی دا اللہ پا علم کرے دا نور و مجرمانو نمخ کرے جہنم تو غردن. ثم لننزعن من کل شیعت جاب من خامقارا جدا کرا او باسو من کل شیعت دا ہر ادلنا ایہم اشد علی الرحمن كم يو دير سخت پا مقابل در رحمان كي عطيها فلو يو سكبر كي كم يو دير سرکش او بدماش دي بتي جدا. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولا بها سليا ثم لنحن اعلم بيا من قطع علم دي من خبردار يو بالذين فأغ خلقو هم اولا بها شخص دير لائق ويدا جهنم سلياد داخلية دو ثم لنحن اعلم بیا منگا تا دیر علم دے باللذین دا اغی خلقو هم اولا بی حاصلیا چی اغا دوزخت دا تلو دیر لائق وی ناغبت نمک کشی و ان منکم الا واردوها نشتر پتا سکے ہے سوک هم الا واردوها مگر پا جہنم باندے بزی واردوها واردی دن کے اورات لن کی دی جہنم تا کنیک دے کبت دے مجرم دے کبری دے مومن دے کافر دے اللہ قسم خوال دے چھے تول با پا دوزخ ورزی تول کنیکان دیو کبتان دی تول با دوزخ تزی نیک بد مومن کافر تول با دوزخ تلاش اللہ فیصلہ کرے لو قسم اس والے لیے تا تو اس دوزخ ذکر دی کہ جنت تلار بل نشت پا دے دوزخ دا پاس اتا گرے دا مومنان من پا دوزخ ور دی دا کافران بم ور دی دا جنت لار نشتا ایت لدی برحق ندی نا حق ذکر جنت تا بل لار نشتا دے پا پلو بزی هر یو سڑے دا چاہ اختیار نشتا دے که مومن دے و که کافر دے جنت تبل لار نشتا پلے پلے سورات بزی دا جہنم دا پاسا دا اللہ نے یریدون کہ مومنان دا خپل خپل درجے موافق صحیح سالم بپوری ہوزی او گناہگار با پچون خلی پلے سورات کے کنڈی دی دا ہر عمل چی منزی نہیں کرنا رمان دا کنڈا بے راکا گی چی زکاة نیور سے دا زکاة کنڈا بے راکا گی سل رحمی نکلے دا غیب ایک کنڈا بے راکا گی زی پا دے کنڈی دو یو یو کنڈا پل مجرم پی جنو راکا گی دو زفتے غر دوی اللہ دن تو سا دی کیا سمو دا پس دا ارچا دا پل عمل موافق اللہ با نجات ور کئی صدا پیغمبرانو سفارش بی سبا دا فرشتو صدا عام و نیکانو صدا طالبانو صدا معشومانو صدا عالمانو او آخر کے براہ راست ارحم الراحمین اللہ با مہربانی کی او صحیح عقیدے والا کسان کہ دا گناہ پا وجہ دوزخ کے پراتی لگا بمروبا سی نو پا دوزخ کے با صرف کافر پاتی شی او دین پس با دا دوزخ دروازے مکمل بن شی بیا دین رتو وطل را وطل بن اس دا مومنان چھ پر دوزخ باندے ورزی نتیب صرف تیرے گی کہ دوزخ سکن نبم ورزی فدوزخ صرف تیرے دل نیو قول دارے چھ پر دوزخ باندے دا پاسا اسے تیرے دل دی اور تا بند ورزی داخل دل ندی عبور تیرے دل اور دا روایت دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندی اور بعضی مفسرین وی وی دا وارد دل جہنم تا دا داخل دل لی دخول دا دوزا نو مومنان متقیان دیبم جہنم تا ورشی خود جہنم دے اور تو حکم داری چی یا نارکونی بردا و سلاما لکا دنیا کے ابراہیم علیہ السلام تے اور گلزار کر نو مومن طرف دے داخل دو کے اور یخشی تکلیف بہت رسینا اور دا روایت دا ابو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو نیک انسان یا بد انسان با باقی نہ پاتی کی گی خو ابتداء بدی جہنم تا داخلی گی بیا دغ وقت کے مومنان متقیان اغید پارا جہنم بردا و سلاما لکہ ابراہیم علیہ السلام دا پارا نار نمرود بردا و سلاما دین پس مومنان تا بدا دغ زین نجات ملوشی جنت تا ولاشی ثم ننجي الذين اتقوا الله فرمائی دیا با نجات متقیان تورکی او دا مضمون دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی نکہ دخول شی دخول معنی واغشتی شی اللہ واردہا جہنم تا بداخلی گی نو دا دخول دوزق تا داخل دل بطور عبور دی تیرے دل لی پکے نو کہ صرف عبور تیرے دل بھی ہم او کہ دخول نداغین مراد عبور بھی دا جہنم اور با مومن تا سوئینا دا برکت دا پیغمبر علیہ السلام بھی شب معراج کے دا دوزخ سے کم داروغا فرشتی دی اگوی پیغمبر علیہ السلام طویل من پر دوزخ کے دننا ڈیوٹی دا وی من چے دوزخ تا ورن نوزو تا پتا درود وایو پزانے چوف کنو بیا دن لار شو من تا سوینا دا درود چے برکت دارے چے دن فرشتی ڈیوٹی کئی خو اور و تسنوی چه صاحب دا درود پخپلا پدا گزه ورزی دا آغا برکت بسوری دا آغا برکت طول مطیان بپی یخ پخ کوری وزی اور با وتسوینا صاحب دا درود پخپلا سر دا امتیانو چه ورشنو بردا و سلاما و ام منکم الا واردها نشت پتا سو کے حصو کم مگر واردی دن کے و داخلی دن کی یا تیری دن کے پا دوزخ باندی دی کان علی ربک حتما مقضیا دا فیصل استاپ ربان دی فیصل شویرا دا وعددا کان علی ربک وعدد استاد رب حتما لازمی مقضیا فیصل شویرا ثم ننجی الذین اتقوا دیا با من نجات ورکو اغشاتا چه تقوا پرهیزگاری کرے دا اللہ دا حکم مخالفت نہیں کرے جانے بچ کرے ونظر الظالمین فیہا جسیا من بپرید ظالمان مشرکان فیہا پا جہنم کے جسیا پرمخ پزن گنن پرات نسکور دو زخت مبرود وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ هر کلت علسطیشی فضیبانی آیاتنا زمن بینات واضح قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا نووی اغا خلق چی کفر کرلی لِلَّذِينَ آمَنُوا اغا شاعت چی ایمان رولی کافران مومنان توی ایو الفریقین خیر مقاما کنیو پدے دو اوڈلو کی بہترین مقام والا رے تاسو کمن و احسن و ندیا کنیو پدے دو اوڈلو کی خشت مجلس والا رے من خیو کتاسو کافران دا قرآن آیاتونا ووری پدغ آیاتونا کی دا بید بد عمل انجام ذکر شی دا کافران خندہ و مسخریو کی پڑے غریبانان و مسلمانان پورے و استاسو دا خیال مطابق آخرت کی چی سفیخی گی و دیدو دلو کے موجود حالت تو گورا منک پا دنیا کے دیر عیش و عشرت والا مال و دولت والا دا دنیا مال و دولت من سر دیر دی خوشحالی زمن سر دا مکانات زمن دی دا جن طریقیم خشتری ہر قسم ساز و سامان شتا زمن مجلس سوسائٹی ستاسو نہ خشتا ہر چیز کے تاسو نہ پر دنیا کی خشتا جی اور تاسو کو زمن گئے رے پغرونو کی پغارونو کی پتنا سے کارا راوتیم نشے مدے دے نبو سوک کیو جنت تبالا سنگا برا مناش منگ با جنت تدو تاسو بندے کافر مومن توی منگ جنتیان تاسو جنتیان نا قال الذين كفروا للذين آمنوا واي اغا خلق چه كفره کرده اغا خلق چه مؤمنان دي اي الفريقين خير مقاما كم يوضا دي دوغلنا بهترين مقام والا دي واحسن نديا او كم يوضا چه خشت مجلس وصوصيته والا دي وكم اهلكنا قبلهم من قرن سومر من حلاج کری دی اللہ جواب کری فقوانی قومنا دیر دا دنیا ساز و سامان و سرو دا پیغمبران مقابلہ کی سرکشی کری دی غرور و تکبر کری دی اللہ وی جرلی مولا کٹ کری دی دا دنیا پا نقشہ کی داوی نام و نشان نشتا دا غزستات و منبر وكم أهلكنا قبلهم من قرن سمر من هلاك كريد دين مخير جماعتنا هم أحسن أساسا ورئيا شاوي بهترين ساز سامان والو ورئيا أو رياء والو نموني دكلاوي والو قل من كانت الضلالة فليمدد له الرحمن مدا قل افرما يا پیغمبر علیہ السلام من كان في الضلاله اغتوك فقم راهيك فليمدد له الرحمن مدا نطقا بك الله شنمي رحمن دي نور مهلت وركي في الدنيا كي مهلت وركي فقم راهيك براتري امتحان وعلى غيري پا دنیا چکے دا خلق اللہ پیدا کری دی اختیار ارسا لور کہ جمہوریت چکے سکے اگا کوا فمن شاء فل یؤمن ومن شاء فل یکفر چکے سب خوش اگا کوا کہ مومن کے گے مومن شا کہ کافر کے گے کافر شا دنیا دا جمہوریت چکے فاخر وی مال برازی انا اعتدنا للظالمین النار چکے کافر شن ظالم شوی اور چکے ظالم شن اعتدنا للظالمین النار دوزخ میں للا تیار کرے دی کافر دے پدے نہ خوش آلی گی جزے گلی خین دا پھر محلت در کرے دی اختیار در کرے دی اور پدے اقبل اختیار کی دوبے گی قل من کان فی الضلالت او فرمایا اغسو کی پا ضلالت و گمراہے کی فلیمدل له الرحمن احمدتا پس اللہ پاسی من رحمان دیتی لدی نورم محلت ورکی حتى ترضي إذا رأوا تدوي أويني ما يوعدونا أغ عذاب تدوي تريوادك ولشي إما العذاب ياخو عذابه أفت ولوركيشي وإما الساعة أو ياخو قيامة راشي فسيعلمون من هو شر مكانا فالزردي تدوي تبا معلومشي وبتيجني من هو شر مكانا كم يوفديك بدترين مكان والا دي خير مقام او شر مكانا دي اسقطي جديش واضعف جنبا او كم يوفك كمزور الاختر والا دي ودنيا كخو دندمار دا سربي بدماشان دا سربي لخكر دا سربي فالله ايمال برا دي تنها کہ دا مورا پیدا چھو یو کسو بربن لگو دقا سو برا دی دا فوجو دا لخکر بدا سر بیانی ویزید اللہ الذین احتدو حدا اللہ زیادی اگر خلق اللہ چی ہدایتی و تکردی اگویل نور ہدایتن زیادی والباقیات الصالحات او باقی پاتے کے دن کے نیک عملنا تمام نیک عمال خیر عند ربک ثوابا دیر بہتر دستا دا رب پنی زدہ جہتا دا ثوابنا و خیر مردا او بہترین دا واپس ورد لو زیرے افر ایت اللذی کفر بے آیاتنا عاص ابن وائل یو کافر خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دی لوار دی ندے عاص ابن وائل ورطوی مالا تورا جوڑا کا تورے والا جوڑا کلا ور اکلا بیوتے پیسے را کا دری تورے پیسے را ناوتی علی با پیسے در کوم چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر شی واپس کافر شی پیسے بدر کم حباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوی وی چی تمر شی و بیا جاندے شی نو امن کافر کے گم کہ تمر شی و بیا جاندے شی ام بزر پیغمبر علیہ السلام نوان نورم انا غو خاندل وطوی خواہ زبا مرکے گم و زبا بیا جاندے کے گم دا خود احسان اکلا سچے سے مر شما ہو بیا جب دیشو میں پیسے بدر کما اس نظر کو اللہ وی ولی دا آخرت لی دلے دے دا آخرت اطلاع و تحاصل شوی دا آدے وی کہ مر شما ہو بیا جب دیشو میں بچی بم بیا را کی و مال بم بیا را کی جانا پس دا مرگا با مال دولت بچی دا بطول را کی دو زامنیو نہ دیکھوئی سے پس دا مرگا وہ مال امرا کی اور زامن بمرا کی ہا زامن خود پر دنیا کے خود پیغمبر علیہ السلام تر آوال صحابہ کرام شو ایمانی روڑا نہ دے دفتہ سے پاتے شو پر دنیا کے دعوی وسر نسبت کر شو آخرت کے بڑے دا زامن پر کم جائے کے پکار راشی نہ کافر پکار مراز افرائیت اللذی کفر بے آیاتنا آیا تا کتلی دی آگے کستا چی کفر اکڑی لی بے آیاتنا زمان پا آیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا نو دا کافر وی لأوتین خام خواب ما تراتلیشی مالا وولدا مال بمراتلیشی و بچی بمراتلیشی اطلع الغیبا آیا جتا دا غیب اطلاع حاصل شویرا اب اتخذ عند الرحمن عهدا او کدا اللہ سے یو وعد اغشتنا اللہ وسر وعد کرے ننے اخیرت تک تلی دلی دلی دلی او نو اللہ دے کافر سر سواد کرے دا کل آہر گلتا سنرا اخیرت کی بمال نبر کی بچی بنا در کی سنکتب ما یقولو زرد کی من بلکو ما اغ یقولو چی دیئے وی وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا من بزیاد کو دلر عذاب فزیاد اول سرا نور من بولا زیاد وَنَرِثُهُ مَا يَقُول دا دے جس وینو دا با من تا نیراز کے پاسی بسر با حیثم نوی وَيَأْتِينَا فَرْدَا بِ با من تا تنِ قَلْهَا رَا دی ایس کو با موسر نوی وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَا دینی ولی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا آلہ معبودان لیکونو لہم عزا دید پارا کشی دا معبودان باطل دا بید پارا مددگار کاللہ رگز دا سنرا معبودان باطل مددگار بنیشن سیکفرون بی عبادتهم دا معبودان با انکارو کی دا بید عبادتنا ويكونون عليهم ضدا او دا معبودان دا جوی سر فزد باندیش مخالف بشی من لبی عبادت دو کرے نبی منکر بشی تے سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین